أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بمرجي من مجو عهدي جونيس تقين شهودة زندقونيس بمرجي من مجو عهدي قرم شهودة زندقورم شهودت زندگانی برادر شما ابو علی احمدی در راه الله جان شیرین خودش را قربان کرده و به کاروان شهدا پیوست شد و از خداوند دعا میکنیم که شهادت او را قبول کند و ما را هم از جمله شهدای راه حق بگرداند و مرگی من مگریت ای عزیزان رضایم بر قضای آسمانیست شهیدان زنده و جاوید باشن حیاتی خوش حیاتی آن جهانیست.